powiem wam, że świetny jest ten Yaris i nic dziwnego, że jest najpopularniejszy w segmencie miejskim. A teraz możecie go dostać z korzyścią aż do 12 900 zł. Polecam. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 14 czerwca, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. 120 minut, tyle dzieli nas od rozpoczęcia Euro 2024. Wicepremier i szef PSL-u jest gotowy do rozmów o związkach partnerskich. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, patronem warszawskiej podstawówki. Niemcy czekały na ten dzień kilka lat. Meczem gospodarzy ze Szkocją. Za 2 godziny zaczną się piłkarskie Mistrzostwa Europy. To wyzwanie sportowe, organizacyjne, ale też polityczne. Wieczorem w Monachium ważny będzie przede wszystkim wynik. Czy Niemcy wytrzymają presję i pokonają Szkotów w wysokiej formie? Przez cały miesiąc ważne będzie bezpieczeństwo wszystkich uczestników mistrzostw. Ministra spraw wewnętrznych Nancy Faeser podkreślała, że szczególna uwaga będzie skierowana na zawodników i kibiców Ukrainy. W Euro uczestniczą też jednak zespoły Serbii i Albanii. Debiutują Gruzini, u których również napięta sytuacja w kraju. Na ulicach jednak nastrój sportowego święta. Przy bramie brandenburskiej spotkałem kibiców Niemiec i Szkocji rozmawiających o wieczornym meczu. Spodziewam się remisu, ale nadzieja na zwycięstwo jest, dlatego jesteśmy tu, by wesprzeć naszą drużynę. Od fana Niemiec zdecydowanie bardziej optymistycznie brzmiał Szkot. Byłbym chyba zadowolony z remisu 1-1, ale mamy silną wiarę w zwycięstwo i nie boimy się nikogo. Euro jest tak ważne, że na dzisiejszym posiedzeniu Bundestagu znalazł się dla mistrzostw osobny punkt. Adam Górczewski, Polskie Radio. Pierwszy gwizdek na Euro punktualnie o 21:00, a ceremonia otwarcia zacznie się pół godziny wcześniej. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz gotowy do rozmowy o związkach partnerskich. Nie jest jednak tajemnicą, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma zastrzeżenia. Lider ludowców był pytany w Brukseli o spotkanie z ministrą do spraw równości Katarzyną Kotulą w przyszłym tygodniu na temat projektu ustawy o związkach partnerskich. Władysław Kosiniak-Kamysz zastrzegł, że umowa koalicyjna nie obejmuje tej kwestii, a w PSL nie będzie żadnych partyjnych wytycznych. U nas nie ma dyscypliny, nie będzie nigdy dyscypliny w sprawach światopoglądowych i ja nie będę deklarował niczego w imieniu całej swojej formacji, bo tutaj każdy poseł podejmuje indywidualną decyzję. Chcę wysłuchać tych propozycji pani minister i jako lider partii, ale też po rozmowie z posłami odniesiemy się. Moje stanowisko jest jasne, jeszcze raz je powtórzę. Jeżeli chodzi o ułatwienie dostępu do informacji medycznej, jeżeli chodzi o sprawy związane z dziedziczeniem, to ja jestem otwarty. Minister zastrzegł, że jest przeciwny zrównywaniu statusu związków partnerskich i małżeństwa. Nie zgadza się też na adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Tymczasem, jak wynika z sondażu Ibrisu dla Rzeczpospolitej, blisko 63% ankietowanych Polaków opowiedziało się za uregulowaniem związków partnerskich, zwłaszcza w kwestii podatków i dziedziczenia. Za opowiedzieli się przede wszystkim wyborcy koalicji 15 października oraz wyborcy Konfederacji. Przeciwni są z kolei zwolennicy PiSu. Od ponad miesiąca policja w Kościerzynie szuka byłego senatora PiS Waldemara Bąkowskiego. Mężczyzna ma na 3 miesiące trafić do więzienia za znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Były polityk stara się o zmianę kary na tak zwaną opaskę elektroniczną. Tym jednak sąd zajmie się dopiero na początku lipca. Jak przyznaje rzecznik policji w Kościerzynie, aspirant sztabowy Piotr Kwidziński, Bąkowski jest nieuchwytny. 8 maja do Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie wpłynął wniosek o doprowadzenie 65-latka do najbliższego aresztu śledczego. Policjanci sprawdzili miejsce przebywania tego mężczyzny. Do chwili obecnej go nie odnaleziono. W momencie napotkania mężczyzna zostanie doprowadzony do najbliższego aresztu śledczego. Wcześniej Waldemar Bąkowski złożył wniosek o wstrzymanie wykonania kary więzienia, ale sąd się na to nie zgodził, ujawnił rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku Mariusz Kaźmierczak. Sąd w uzasadnieniu wskazał, że może to nastąpić w szczególnie uzasadnionych okolicznościach. A taki się w tej sprawie nie dopatrzył. Oznacza to, że nadal aktualne pozostają nakazy doprowadzenia skazanego do placówki penitencjarnej, w której ma rozpocząć odbywanie kary pozbawienia wolności. Tymczasem reporter Polskiego Radia Gdańsk rozmawiał przez telefon z Waldemarem Bąkowskim. Były polityk zaprzeczył, że się ukrywa, mówił, że wyjechał do sanatorium. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy została patronem Warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 404. To pierwsza szkoła na Mazowszu i druga w Polsce imienia WOŚP. Jerzy Owsiak mówi, że nadanie szkole imienia orkiestry jest zobowiązaniem dla obu stron. Żeby być wspaniałym, pięknym, przyjacielskim i nie tracić nic, takiej swojej energii, bo przecież ci młodzi przyglądają nam się, patrzą na nas. To jest szansa, że ta szkoła będzie przyjazna, że ta szkoła będzie serdeczna, będzie zobowiązywała rodziców, nauczycieli, żeby dzieciaki się tutaj czuły dobrze. Więc w związku z tym kochajcie szkołę i nauczyciele, kochajcie uczniów.

opisać Lexusa NX. Spektakularny, perfekcyjny, ultra nowoczesny. Z pewnością, choć zachwyt wykracza poza słowa, Lexus NX. Przełomowy SUV. Teraz Lexus NX już od 1490 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pierwsza trójka. Dzień dobry Państwu, tu pierwsza trójka, czyli Michał Jakubik, Maciej Jankowski i Marek Pawlukiewicz oraz mówiący te słowa czwarty Piotr Szmec. Witamy w pierwszej trójce. Dziś notowanie szóste nowej listy przebojów trójki. Zaczęliśmy od propozycji do tej właśnie listy Clawfoot zespołu Royal Otis. A teraz uwaga, uwaga, wielka przedpremiera. Płyta dopiero jesienią, a my dostaliśmy specjalną zgodę dla pierwszej trójki na zagranie i to z winylowego test presa telefonów w projekcie Tymona Tymańskiego. Republikację. Telefony, telefony, gdzie dzwonić mam? Jaki numer mam wykręcić? Kogoś z was. Telefony, telefony. Telefony, telefony. Telefony, telefony. Do kogo z was? Telefony w mojej głowie bez przerwy. Dzwoni, nikt nie dzwoni, to tylko ja, tylko ja. Telefony w mojej głowie, telefony w mojej głowie, telefony w mojej głowie, od tylko ja. Ach, nic nie przeskoczyło z delikatnego test presa przedpremierowo telefony z płyty Republikacje. Wracamy do propozycji do notowania 6, a raczej 7 nowej listy przebojów trójki. Oto Brodka z Hadesem i z 2K88. Moja droga. Ile mam szans, WWA. Jasne noce, ciemne dni, za długo to trwa. Choć obok mnie brat i zimna stal, to czuję, że strach nie ma tu dna. W DNA beton i grza każdego dnia. Bliżej bestii czarny deszcz mi spada na twarz. Kolejny tydzień, nie widzę słońca, woda jest w nas. Nie ma już gruntu, nowy świat, chyba zapomniał o nas czas. Nie ma już dobra, nie ma już zła, słuchamy fal. Nas nic pogoda, hartuje ducha, każda kropla to moja droga. Krew pod tym za, muszę w tym trwać. Wiszę jak mgła, wszędzie jest woda. W tym mieście WWA nie oszczędza nas nic pogoda, hartuje ducha, każda kropla to moja droga. Moja droga. Pada bez przerwy, nie mogę zasnąć.

Droga pani Paulina, droga pani Moniko, ustaliliśmy właśnie z Maćkiem, że macie otwarte zaproszenie do zagrania sesji w pierwszej trójce, kiedy tylko czas i ochota pozwoli. Dziś oczywiście też będzie sesja. Odwiedził nas wczesnym popołudniem Patryk Pietrzak, który będzie też gościem pierwszej trójki dziś po 20 i nagrał aż 3 utwory. A u nas wciąż propozycje do nowej listy przebojów trójki. Oto kolejna Król Słońce i Jupiter. Słońce, Jupiter, kolejna propozycja do nowej listy przebojów trójki. Jestem atakowany mailowo w sprawie euro, które za chwilę się zaczyna. Powtórzę tylko to, co dzisiaj powiedziałem fachowcom z TVP Sport, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat nie jestem się w stanie zmobilizować do tego, żeby uznać mistrzostwa Europy czy świata z udziałem naszej reprezentacji za wielkie wydarzenie. Czasem zerkam i tyle. Mógłbym wytłumaczyć powody, ale przecież teraz gramy kolejne propozycje. Męskie granie, wolne duchy. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD, kalifornijski pan.

Wśród pytań zadawanych muzykom jest taka kategoria: twój ulubiony utwór na sobotni wieczór i niedzielny poranek. Akurat Deloro Floating Points to numer, który dla mnie mógłby być odpowiedzią na obydwa te pytania. Samuel Shepard, tak nazywa się ten facet, działa na rynku od pierwszej dekady XXI wieku. Inspirowany bardzo klasyką i muzyką jazzową, ma własny 16-osobowy zespół, pisze dla baletu i tak dalej, i tak dalej. A to nagranie bardzo, bardzo polecam. Mobiego polecać nie trzeba, tym razem z Raquelem Rodriguezem, Feelings Come Undone. These days I seem to know, oh I've seen this before. If I fail, will I rise? All my feelings, they come undone. If I sail into these worlds and I lose my only home, and I see the only one, all my feelings, they come undone. It's an empty, silent plan. If I fall, will I rise? All my feelings, they come undone. I reflected all the light. I became the endless night. Now I stand upon the sun. All my feelings, they come undone. Kolejna propozycja do nowej listy przebojów trójki. Mam nadzieję, że pani Raquel Rodriguez nie usłyszała, że zrobiłem z niej pana razem z Mobim. A po 21 rozmowa z zespołem, który dzisiaj zawitał do trójki w porze obiadowej. Kuba Karaś i Justyna Święs, czyli The Dumplings. Z tej okazji zagramy coś, o czym Justyna opowiadała i wzdychała, uśmiechając się. Rozmowa z Justyną i Kubą po 21, po 20 sesja, dzisiejsza sesja z Osieckiej i rozmowa z Patrykiem Pietrzakiem. A w 20 nowej listy przebojów trójki mamy w tym tygodniu jedną nowość i to na 20. Fontaines DC i Star Burster. Fontaines DC w tym tygodniu na 20, na 19 spada Nick Cave i jego Wild God, dwa utwory na 17 znów Nick Cave Rocks i Cigarettes After Sex, Derve K też niżej niż przed tygodniem. Natomiast na 16 awansuje o 3 pozycje Eminem i Houdini. Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck, you're on your own. Cypher with the flex perks and a Bud Light shirt. Lyrical technician, an electrician, y'all light work.